Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін беларускае замежжа пра традыцыі святкавання дзядоў у асяроддзі беларускай эміграцыі. Але перш падарожжы «Свабоды» пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказвае Зміцер Бартосік. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі. Адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі напрыканцы 20-х гадоў жыў і працаваў у мястэчку Жодзішкі пад Смаргонню. Тады на касцёльным цвінтары тут адбываліся сапраўдныя бітвы паміж беларускімі і польскімі маладымі вернікамі. Ці даляцела рэха той калатнечай да сённяшняга дня? Слухайце перадачу пра Жодзішкі ў серыі «Падарожжы свабоды». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз на чарзе іншы выпуск «Падарожжаў свабоды». Пра вёску Суднікі Вялейскага раёну расказвае таксама Зміцер Бартосік. Недалёка ад месца масавага знішчэння габрэйскага насельніцтва мястэчка Ілля ёсць яшчэ адно масавае пахаванне, якое ніяк не пазначана, хоць у той магіле ляжаць сотні людзей. Гэта ахвяры вайны, пра якую складальнікі савецкай гісторыі імкнуліся выкрасліць з народнай памяці. Вайны, якая ішла ў заходняй Беларусі ад 44-га да пачатку 50-х гадоў. Ілінскі гісторык Уладзімір Кажамяка збірае ўсе сведчанні, датычныя той забытай вайны. Ну, тут якія банды былі, пачынаючы з таго ж Філістовіча, Янкі, і вот тут так называемая банда Харытонова, Пётра Харытонова. А якая мэта была ў гэтых людзей, ў ўсіх бандытаў? Все-таки іх была мэта не згода з савецкай уладай, супрацьстаяць савецкай уладзе. Як вы пачатку яны хадзілі свабодна, даже па вёсцы. Ну, канешне, яны дзейнічалі спосабам якім і такім, і засады, і убійства. Значит, што значыць бароцца з уладай? Гэта ж бароцца з кім? З тым, хто падтрымлівае гэту ўладу, хто кіруе гэтай на месцах і так далі. Ну, а з кім яшчэ? Суднікі – вёска, абкружаная з усіх бакоў пагоркамі. Яна пабудаваная так, нібы людзі хацелі схавацца ад чужых вачэй. У некалі паўналюдным паселішчы, дзе да гэтае пары ляжыць ідэальны брук, сёння жывуць адно менскія дачнікі. Са старажылаў засталася толькі пара 80-гадовых бабуль. Але падзеі 40-х гадоў яны запомнілі на ўсё жыццё. Зінаіда Вяжэвіч, гаваркая гасцінная бабуля, камандзіра антысавецкага фармавання Пятра Клімёнка, сына Харытона, упершыню пабачыла ў 1943-м, вось пры якіх абставінах. А тады, як ужо поўнасцю вайна разыгралася, і сталі ўжо вёскі зжигаць у Беларусі, ён прыехаў сюды. Но ён, у яго было на рукавах написано, я так не помню, это ж мама моя рассказывала, СД. Это какая-то разведка была. Вот. И ён приехал в нашу вёску, окружили полиция. И ён спас нашу вёску. Эсэсовцы, он поговорил с этими эсэсовцами, они все поехали, кинули. Ну и вот гэтым мы остались живы все. Тут сколько было людей, все остались живы. Так Суднікі повинны быть ему вельми удячны? Да. И были тады в то время очень благодарны, что-то ай-ай, сейчас тут Петр приехал и спас вёску. А вот что рассказывая старая Зинаида про подеи послевоенные. И они хотели сделать переворот. Вот это Харитон у Петра, это Клименок, он создал банду. Там много было таких подопечных, полицаев осталось тут. И он тут орудовал в окружности. Короче говоря, он по всему Вілейскому району. И у Елии они были НКВДисты, и у Вязани, и кругом. И ловили их повсеместно. Кратей шла соправдная война. Война натуральная, что страшнее, чем была война. И они тут магазины грабили, людей убивали. Уже 48-й, 49-й, 50-й год уже организовали колхозы. Тут кто запишется, а насильно же заставляли в колхоз тоже. хто запішеться в колхоз, значить, і не ночі прийдуть, заб'ють і хату спалять. Убивали яны і міліцію, убивали, тоді ж не було комсомола, активісти. Тут дівчинку селом заставили її поступити як активісти і розорали Вязанську церкву. І заставили винести ікони її. Ну, вона повинна була танцюючи винести на двор та ікони. Ага. Ну, так як показуху показати тоді. Ну, вона це зробила. Ночі прийшли, вона на сараї спала, вже ховалася, вже знали, що це банда ходить. Її підрізали в уші, груді, усе мучили, іздівалися і задавили на сараї. А батьку і мачку, вона при мачці жила, стрелом убили, і двоє дітей при мачці спала стрелом через окно, і хату підпалили. Ось так. Ну, так було. Тут тільки в школу їх привезли около 200 чоловік. І мертвих, і живих, усяких. Это такий був отряд великий? Так, это тут в окружності. Тут же поліцаї постававшися були. І от усі йшли в эту банду. Петр не здався, він убив сам себе. Клядря у них положили, як парсюк. Здоровий, здоровий був. Лежить. І нас, ми діти, льотаємо, де кажуть, хто це? Так ми ж уже знаємо, ще Петра Харитону. Ну, позвали матеру. Ваш син? Ні. Ну, раз не ваш син, пройди. Лечь на груді йому і пройди з ног до голови. І вона йшла, вона після розказувала, що йшла, ну я нічого не бачила. Вона не могла глядіти. Син же, що ж вона не поняла. Ну, а тоді вже назад від голови вона вже не могла пройти. Уже її сняли і відпустили. Вона прийшла сюди. Неділі дві пожила, вона умерла. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте розказ з Дмитра Бартосіка про вёску Судніки Вялейського району. Калі слови старої Зінаїди гучать як обвінувачванні, дык яе суседка Ганна Мандрик, у чиїм абліччі заховалася шмат дитячого, у розмові со мною була осторожная у оценках. Після війни, як уже немцу прогнали, утекли мужчины, тут были, по лесу скиталися, а тогда их тут подсказали и забрали, их побили. Ходили, ну и они по хатах не ходили, гиные. Тут они свои, Судниковский, один Криницкий был. Ночью придут, у Воронёва носили хлеб. Если так будет, так ночью придут, где-то заберут, возьмут хлеб, чи молоко в студне вытянуть. А более ничего, никого они не шапали. Увезца. А кого-нибудь забили? Нет? Яны? Так. Не. Больш за все старая Ганна наракая на партизанов, а не на усіх, только на своих одновязковцев. Партизаны били моего тату с мамой палками. Давай соль, давай тое, давай гэта, а где ж оно будет соль, где тое, что будет. Бандит, не партизаны. Пошла до дядьки на село. Кажуть, ай, партизани, партизани оттуль з лесу йдуть. Я прилетіла домов. Ну, що я? А брусик зі стола схопила. І такий кожушок був. І я за кожушок, і брусик, і полетіла, що гумно, там далековато. І гэта ховало солому. А я не про наш двор летіли. Що пратається? Як уже нічого. Витягуєте, що ви пратається? Як уже, ну, а брусик і кожушок гэтий. А за чим ви пратається? Так я кажу, партизани заберуть, от партизанам ховаю. Так я говорю їм, так вони кажуть, бери, детка, неси всю хату. Хороші партизани не возьмуть, тільки бандити ваші беруть. І дійсно наші бандити, хто пішов, Судняков пішли у партизани. Які вони партизани? Ходили, обирали людей. А самостоятельні партизани приходили, коровники, злодії, бандити. Миколай Опятенок, предприниматель с Молодечна, стречный племянник Петра Клименко. Мы гуторим, шпацируючи по судниковских могилках, до речи, намаганнями Миколая, приведенными у идеальный выгляд. Что казали про его в семье? Это человек, родством с яким вы гонорите стене? Петр Харитонович, он как бы вымушенный был рабіць тое, што ён рабіў. А што ён рабіў? Ён проста абараняў, можна сказаць, сапраўдных гаспадароў, сапраўдных патрыётаў, якія тут хацелі жыць. Напрыклад, мой дзед вярнуўся з США, зарабіў там грошы, меў сваю ўласную гаспадарку. І ў яго, ў дзеда забралі ток. Дзед Мікалая Харытон Клімёнак цяжка працаваў у Амерыцы, каб прыдбаць сваю зямлю і каб пасля вайны быць абрабаваным новую ўладаю. Расказваючы пра свайго дзеда, спадар Апятёнак з цяжкасцю стрымлівае эмоцыі, быццам справа вядзецца пра зусім нядаўнія падзеі. Яны яго выводзілі ў хлеў, у хлеве расстрэльваць выводзілі. Білі майго дзеда, білі жорстка. Стралялі каля галавы, из-за чаго дзед згубіў слух у гады вайны. І до канца гадоў быў глухі. Так вось,